liter miodu, 200 tysięcy dochodu. To słodyczą mi smakuje, kiedy kasę znów zdrapuję. I tak żyję, na relaksie, zdrapkę drapię, kasę łapię. Kasa pada, taka drapuje zasada. Kasa pada. Nowość, zdrapka plaster miodu, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap to się da. Średnio to czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 marca, minęła dziewiąta. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rok temu potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Mamy trzecią falę pandemii. 15 250 nowych zakażeń koronawirusem, informuje minister zdrowia. To prawie tyle samo, co wczoraj. O bezpieczeństwie za pół godziny w Belwederze będą rozmawiać prezydent, ministrowie z Polski, Litwy i Ukrainy. Mija rok od potwierdzenia w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa. Mieszkaniec województwa lubuskiego trafił do szpitala w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski autobusem z Niemiec. Do tej pory zakażenie COVID-19 potwierdzono u ponad 1 735 000 osób. Zmarło ponad 44 tysiące chorych. O walce z pandemią przez ostatni rok mówił w salonie politycznym Trójki Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Był to ciężki okres zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. Ochrona tego życia ludzkiego była od początku jako główny element walki z pandemią. Przypomnę, że my, nie czekając na to, co się będzie działo, już w marcu zarządziliśmy co inne państwa zarządziły miesiąc, dwa później. Krzysztof Sobolewski dodał na naszej antenie, że dzięki tym krokom sytuacja w Polsce była o wiele lepsza niż w wielu zachodnich krajach. Trzecia fala pandemii nabiera rozpędu. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że ostatniej doby potwierdzono 15 250 nowych zakażeń koronawirusem. 296 osób zmarło. Wczoraj potwierdzono prawie 15 700 zakażeń, dwa razy więcej niż we wtorek. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna, a tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń ma charakter trwały. Mamy zarówno dynamiczny wzrost na poziomie liczby zakażeń, mamy dynamiczny wzrost na poziomie obłożenia szpitalnego, obłożenia łóżek. W związku z tym w 9 województwach zostaną uruchomione szpitale tymczasowe. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Praktycznie z dnia na dzień, bo tak deklarują wojewodowie, są w stanie przyjmować nowych pacjentów. Również w związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd będzie dystrybuował darmowe maseczki. Do województwa pomorskiego trafi 10 milionów maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Za pół godziny w Warszawie spotkanie tzw. trójkąta lubelskiego. Rozmawiać będą prezydentcy, doradcy do spraw bezpieczeństwa z Polski, Litwy i Ukrainy. Omówią m.in. sytuację na wschodniej flance z uwzględnieniem sytuacji na Białorusi oraz przedyskutują perspektywy zacieśniania współpracy z Ukrainą. Ministrowie, którzy na co dzień doradzają w kwestiach bezpieczeństwa prezydentom Polski, Litwy i Ukrainy, mają już za sobą środową, roboczą kolację. A dziś, chwilę po 9:00, rozpoczną spotkanie eksperckie. W trakcie rozmów w Belwederze omówią istotne dla formuły Trójkąta Lubelskiego zagadnienia, w tym współpracę w ramach polsko-litewsko-ukraińskiej brygady. Kwestią taką bieżącą, wspólną, bardzo istotną jest oczywiście sprawa naszego sąsiada Białorusi, to co się tam dzieje. Ale też, jak zwykle, będziemy mówili o wspólnych przedsięwzięciach, chociażby na bazie właśnie tej międzynarodowej brygady, która zbliżałaby również Ukrainę do struktur euroatlantyckich. No też będziemy oczywiście rozmawiali o ogólnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Po spotkaniu w Belwederze z doradcami spotka się prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po raz drugi obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera. W tym roku pod hasłem Inżynieria na rzecz zdrowej planety. Politechnika Śląska i Naczelna Organizacja Techniczna zapraszają na wykłady online, m.in. o gospodarce przyszłości, kształceniu podczas pandemii i kreowaniu inżynierów jutra. Obchody Światowego Dnia to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej dla kobiet, mówi profesor inżynier Elwira Zajusz-Zubek. Wszyscy właściwie bez względu na płeć mamy tutaj równe prawo do studiowania i do nauki w tych obszarach, których właściwie dotyczą naszych zainteresowań, które chcielibyśmy pogłębiać. Święto inżynierów ma być okazją także do rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Toruniu dzisiaj rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Na starcie 43 reprezentantów Polski, a na ostatniej prostej z kadry wypadli sprinterka Ewa Swoboda, miała pozytywny test na koronawirusa, oraz kulomiot Konrad Bukowiecki. W jego przypadku przypałętała się kontuzja. Podczas treningu złamał palec nogi. Dzisiaj w arenie Toruń odbędą się kwalifikacje pchnięcia kulą kobiet z Klaudią Kardasz. To czwarta zawodniczka Mistrzostw Europy na otwartym stadionie z 2018 roku. Jest jedną z kandydatek do podium. Przypomnijmy w ogóle, że zmieniłam trenera rok temu ponad po Doha. No i tak szukaliśmy tego złotego środka. No i chyba się udało. Dla mnie 18-20 to naprawdę bardzo wysokie minimum, bo nawet na Doha mieliśmy 18 tylko, więc myślałam, że jak na 18-20 to tam postaram się powalczyć o finał, a teraz nawet nie wiem, który mam wynik w Europie, no ale co, chyba muszę zapowiedzieć, że znowu będę walczyć o medal. W wieczornych biegach eliminacyjnych na 1500 metrów wystartują Michał Rozmys, Adam Czerwiński i Marcin Lewandowski. Mistrz Europy sprzed 2 lat jest faworytem do złota, ale zaskoczyły go nowe zasady kwalifikacji do finału. Dowiedziałem się, że po prostu w finale biega 12 osób tym razem, a nie 9, jak to było zawsze. Zmienili zasady, dziwna sprawa bardzo, nie wiem czemu tak jest, to wymyślił. No jednak ja w związku z tym nie mogę nic zrobić, mogę dostosować się do tych zasad, nowych reguł, no i tyle po prostu. Mówię, nie ma to z drugiej strony większego znaczenia, po prostu dla samej zasady dziwna sprawa, że nagle teraz zmieniły się przepisy. Pierwsze komplety medali zostaną rozdane w Toruniu w piątek. Także jutro kolejny konkurs indywidualny w skokach narciarskich w Oberstdorfie. To Mistrzostwa Świata oczywiście. Dzisiaj Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Andrzej Stękała przystąpią do kwalifikacji. Stoch lubi dużą skocznię w Oberstdorfie. Też mam pewne lekcje stąd wyniesione, trudne lekcje, ale tak, lubię ten obiekt. Uważam, że jeżeli wszystko się dla mnie dobrze potoczy, stać mnie tutaj naprawdę na dobre skakanie. Z tą myślą, z takim podejściem chcę zacząć treningi, no i chcę kontynuować to, co zacząłem na początku tego sezonu. Początek kwalifikacji o 17.30. Około godziny 15.00 na korcie tenisowym w Rotterdamie zagra Hubert Hurkacz. Polak o ćwierćfinał powalczy z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Po obu stronach siatki staną też dzisiaj siatkarze. W meczu rewanżowym Ligi Mistrzów z Krabbełchatów musi odrabiać straty z Zenitem Kazań, by zagrać w półfinale z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, która wczoraj w spektakularnym złotym secie odprawiła z kwitkiem Kucinę Lubę-Ciwitanowa. Zenit potrzebuje do awansu zaledwie 2 setów. Zagra też dzisiaj piłkarska ekstraklasa o 20.30 starcie ostatniej w tabeli Stali Mielec z Wisłą Płock. A kolejny sport kilka minut po 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Do Polski napływa arktyczne powietrze z północy, będzie chłodniej od około 3 stopni nad morzem i w centrum kraju do około 11 na południu. W całym kraju może padać. Na południu będą to przelotne opady deszczu, w centrum będą to opady deszczu ze śniegiem, a na północy przechodzące w sam śnieg. Oczywiście w niektórych miejscach może się zabielić, jednakże nie będzie to nic groźnego. Mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Synoptycy prognozują, że chłodniej będzie co najmniej do niedzieli. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz. I pani też u nas? Ja tutaj przeszłam tak na chwilę sobie. Dzień dobry. Małgorzata Łukowska. Dzień dobry, Tomasz Żonda również. I za chwilę przy telefonie. Tak jest. Przyszłam się tylko z państwem przywitać. 227 trójek. Będę czekać na państwa propozycje. Ja chciałem zapytać ciebie o modę, nie tylko muzyczną, bo ja dzisiaj idąc ulicą zauważyłem po raz kolejny swoją drogą, jakie spodnie się nosi teraz. Nie mam pojęcia. Pewnie krótkie i pewnie dużo jest odsłoniętego brzucha. I kostki odsłonięte. No właśnie, ale już jestem na tyle stara, że już noszę raczej te wyższe, gdzie są cieplejsze bardziej niż te odsłonięte. No wiesz, no reumatyzm grozi tym ludziom młodym, którzy w ten sposób się umierają. No wiesz, no, miał tyle lat, co oni, to byś zrozumiał, o co chodzi. Kompletnie nie. To zapraszam do telefonu. Tak czyli jest. 27 trójek. Dokładnie. A ja do internetu ukf@polskieradio.pl na początek Depesze Mode. Thank you. Depeche Mode dla Pawła i żony Ani oraz Antosia, Julci i Marysi, również od Pawła. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Prosimy dzwonić i pisać. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Pani Maria pyta, czy możemy zagrać piosenkę Gdzie jesteś, gdzie jestem, grupy Hej. Jesteś, gdzie jestem, grupa Hej, i tak sobie myślę, że Nosowska to w tej chwili chyba najlepsza polska autorka tekstów. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Za chwilę będzie Chris Cornell i You Know My Name. To propozycja od pana Grzegorza. My name, bondowski utwór Chrisa Cornella. 22 i 7 trójek. Mogę prosić o Florence the Machine, Rabbit Heart. Here I am. solidna dawka energii od Florence and the Machine. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejne propozycje od Państwa już dziś, jeszcze przez mniej więcej 20 minut. Poprosiłbym BP Clyro Biblical, jeśli można. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch you all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters in gold. Muzycznej poczcie UKF, Biffy Clyro. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Andrzej napisał, dawno nie było zespołu The Bolshoi i Sunday Morning. Ja tak już sobie marzę o weekendzie, więc dlatego ten utwór. One day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we'd turn the cheek. Troszkę zapomniany zespół The Bolshoi i Sunday Morning. 22 i 1 trójek. Telefon nasz dzwoni cały czas. Witam pięknie. proszę na piękny dzień, dawno niesłyszany Secret Service, Flash in the Night. Secret Service i Flash in the Night. Dawno tego utworu nie było w muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja od Państwa to Rock and Roll Star i grupa Oasis. To prośba pana Andrzeja. Time. Then they say Rock'n'Roll Star i grupa Oasis. To była muzyczna poczta UKF, a na zakończenie Bob Marley. Won't you to know I'm a rainbow? Jest 9.50. Informator ekonomiczny. Malwina Worotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry pani. Dzień dobry, bardzo miło. Marcin Jagiełowicz. Sun is shining, śpiewał nam Bob Marley. Tutaj przy Myśliwieckiej chmurą zaciągnięte niebo, jakby zaraz miał spaść z niego jakiś deszcz. Nie wiem jak we Wrocławiu, pani Malwino. Nie, pogoda. Bywało lepiej, ale bywało też gorzej. Ja myślę, że spodziewamy się jednak wyczekiwanej wiosny. 10 minut zostało nam do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Radą Przedsiębiorczości. Nie wiem, jakie tam będą nastroje panowały. Z premierem cała świta, czyli Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynek, wiceminister funduszy, Łukasz Czernicki z Ministerstwa Finansów. No i spina całe spotkanie Marek Goliszewski, Business Center Club, czyli podobnie jak ostatnie spotkanie u prezydenta. Pytanie, czy tym razem padną jakieś konkrety? Pewnie byśmy tego oczekiwali, bo tych konkretów nie było do tej pory za wiele. Cała dyskusja oczywiście dotyczy tego w skrócie, na co wydawać będziemy unijne środki z Funduszu Odbudowy, który ma pomóc gospodarce obudzić się, poprawić kondycję po pandemii. No i kilka dni temu premier przedstawił naszą polską wersję planu odbudowy. To jest taki wymóg względem każdego kraju, który z tych środków skorzysta. Znaliśmy kilka filarów tego programu. Tam jest, przypomnijmy, poza ogólną odbudową gospodarki też cyfryzacja, wsparcie dla sektora zdrowia, mobilność, przedsięwzięcia związane ze zmianami klimatycznymi. Natomiast no, pozostało takie poczucie, że na dużym poziomie ogólności się poruszamy i towarzyszyło mu też takie stanowisko przedsiębiorców, którzy poczuli się trochę pominięci w pracach nad tym krajowym planem odbudowy, bo wystosowali nawet specjalny apel, w którym zgłaszali, że no nie konsultowano z nimi specjalnie tego, czy takie filary, czy nie inne, i jakie działania w ramach tych filarów powinny być podejmowane. Przekonują, że ich głos, głos przedsiębiorców, głos pracodawców no pomoże efektywnie i tak faktycznie długofalowo odbudować gospodarkę, czy ją transformować. Na pewno każda z gałęzi gospodarki, której przedstawiciele do tych rozmów siądą, ma trochę inną perspektywę. No i to jest jasne, że ich doświadczenia po minionym roku są odmienne. Inna jest optyka sektora bankowego, który i tak na przykład zamyka placówki i tak przenosi skutecznie większość usług do internetu, ale inna jest perspektywa firm usługowych chociażby, które obsługę klienta realizują głównie stacjonarnie i no bynajmniej nie mogą sobie pozwolić na przejście do internetu. Więc wracając do pana pytania, jeśli spodziewam się czegoś, to mam nadzieję, że takich podstaw do większej ilości szczegółów w zakresie tych dalszych działań. Może nie usłyszymy tych konkretów dzisiaj, tak sądzę, no ale mam nadzieję, że będą taką podstawą do nakreślenia bardziej szczegółowej mapy działań. No mamy czas na zamknięcie tych konsultacji do 2 kwietnia, więc to pewnie nie jest ostatnie spotkanie i ostatnia tego rodzaju dyskusja w tym temacie. Zostańmy jeszcze w temacie biznesu. No, przed godziną rozpoczęliśmy notowania na giełdzie papierów wartościowych, ale może takie małe zestawienie wczorajszej sesji. Dla mnie jest jedna spółka, która jest ewidentnym zwycięzcą i taka, którą możemy dyskutować, czy nie jest przegranym wczorajszej sesji. Zacznijmy od zwycięzcy. Spółka, polska firma Mabion, która podpisała umowę z amerykańską firmą Novavax. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to Mabion będzie rozlewał w Polsce szczepionki tej firmy. Polski Fundusz Rozwoju gwarantuje 40 milionów złotych. Papiery tylko w ciągu kilku godzin poszybowały. Przekroczyły dwa razy swoją wcześniejszą wartość. No i giełda musiała nawet interweniować, zatrzymać notowania tej spółki, co jest no, takim działaniem wyjątkowym, prawda? Oczywiście są tutaj pewne mechanizmy regulacyjne, które jak najbardziej muszą być dotrzymane. Natomiast nie ma się też co dziwić temu, że ten kurs poszybował, bo takie perspektywy poparte deklaracjami o zawartej umowie zawsze cieszą inwestorów i kierują ich uwagę na i spółkę, i często całą branżę, cały sektor. Wczoraj faktycznie Mabion był tutaj zdecydowanym faworytem tych notowań wczorajszych sesji, mimo że generalnie największe indeksy no wcale niekoniecznie poszybowały w górę. Sesja zamknęła się na niewielkim minusie i to dotyczyło i WIG-u 20 i tych mniejszych spółek. To może jeszcze słowo o, tu powiem może coś kontrowersyjnego, natomiast wydaje mi się, że takim przegranym wczorajszej sesji byłby CD Projekt, który zanotował najgorsze od niemal roku notowania. No, mamy trochę do czynienia z taką zadyszką w zakresie tej branży gamingowej. Cały indeks WIG Games stracił też wczoraj, był na minusie. Po niezwykle burzliwej końcówce ubiegłego roku, wywołującej no, spektakularne emocje wśród inwestorów, jak wiemy, związanej z wyczekiwaną premierą gry. Mamy do czynienia teraz już po dwóch miesiącach od tego czasu, ponad dwóch miesiącach od tego czasu, no zdecydowanie z takim ochłonięciem inwestorów w tym zakresie. Ja myślę, że to jest też cenna lekcja generalnie z inwestowania, skierowania swoich inwestycji w stronę giełdy, mówiąca o tym, że to, co wydaje się pewniakiem i to, co wydaje się elementem jakiegoś stałego, nowego trendu, wcale niekoniecznie nim musi być. Mhm. No przed nami dzisiejsza sesja, gdzie myślę, że dość ciekawym podmiotem do obserwowania będzie z kolei Allegro, czyli nasz potentat w branży e-commerce. Który czuje, że chyba tam mu ktoś depcze po piętach. Tak, któremu amerykański gigant z kolei depcze po piętach, a który będzie ogłaszał wyniki, więc no, na pewno jedna i druga informacja zostanie zweryfikowana przez inwestorów, czego efekt zobaczymy. Pani Malwino, jeżeli mówimy o pewniakach, no to krótko tylko może skomentujmy coś, co chyba było takim pewniakiem. Rada Polityki Pieniężnej bez zmian o stopach procentowych. No tak, to już trzecia decyzja tego rodzaju w tym roku. Myślę, że bez zaskoczeń dla wszystkich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieliśmy trzy decyzje obniżające stopy procentowe, no i one spowodowały, że cały czas tkwimy na poziomie stóp bliskich zera. Oczywiście to przedłuża gehennę klientów banków przywiązanych do depozytów, do lokat czy rachunków oszczędnościowych, bo mamy sytuację, w której lokaty miesięczne, a badaliśmy ten rynek dosłownie wczoraj, dają maksymalnie 1% i to i tak pod pewnymi warunkami po stronie klientów. Natomiast bez warunków taka najlepsza lokata na rynku dzisiaj ma oprocentowanie 0,2%. Więc no, są to warunki daleko odległe od tego, do czego przyzwyczailiśmy się ponad rok temu. A do tego strony chyba oczywiście też powinniśmy się przyzwyczaić. Aha, z drugiej strony? Z drugiej strony oczywiście cieszy się grupa klientów, która sięga po kredyt, bo ten jest rekordowo tani. Tak. Natomiast jak zawsze myślę, warto mieć na uwadze, że czym jest tańszy ze względu na stopy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ten kredyt będzie droższy w przyszłości i na to warto mieć na uwadze. Tu musimy stawiać kropkę, chociaż myślałem, że jeszcze powiemy, bo dzisiaj mamy rok po pierwszym przypadku COVID w Polsce. To pytanie, krótka odpowiedź. Czy polskie firmy widzą światełko w tunelu? Myślę, że niekoniecznie. Dane za ubiegły rok wcale nie są tak złe, jak można by się spodziewać, jeśli chodzi o zamykanie na przykład działalności, któremu się przyglądaliśmy, ale sądzę, że spodziewać powinniśmy się wszyscy niestety przesunięcia efektu tego minionego roku. W tym roku odpinamy kroplówkę finansową od wielu działalności, no i to będzie taki moment weryfikacji dla wielu biznesów, jak dalej działać, czy się zamykać, czy trwać, czy zmieniać model biznesowy, więc sądzę, że prawdziwy efekt pandemii dopiero w tym roku nam się objawi. Malwina Worotniak, redaktor naczelna Bankier.pl i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, do widzenia i do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję. I hope, I hope.